Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'amilu ma bihi yataqawwamu al ma'na al muqtazi lil i'raf. Sa sabaq fa wal 'amilu ma bihi ki zikr shawo. Us hada sawal waridigi. چه تعریب د عامل جامع نشو خپل افراد لره خارج شو ترنه افعال جازمه چې غا داخليږي په فعل مضارع باندې جواب داده چې فعل عاملو کې الف لام عهد دي او ماهود د دینه عامل اسم ده عامل ده اسم ده او افعال جازمه اغه په فعل مضارع پورې مختص دي او خاص دي نو افعال جازمه په تعریب د عامل کې نه داخليږي بیا عامل په دوه قسمه باندې دي یو مطلق عامل له بل عامل ده اسم ده مطلق عامل خو مطلق مؤثر طوي عامل معنى ده مؤثر او با استلاكي مطلق عامل ده طوي ما يجعل آخر الكلمة على وجه مخصوص چه گرزي آخر ده كلمة لرا با يوجه مخصوصة بانده او عامل اسم تعريف مصنف رحمه الله خفل بانكي والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب خبر ما نبوش تذكر خجي هو العامل ما به كي لفظ دمارا غلب داما بدسن عبارت في یا به ما عبارت وی د اسم نه یا به ما عبارت وی د فعل نه یا به عبارت وی د حرف نه کما عبارت شی د اسم نه نو افعال حروف عامله حروف عامله او افعال عامله او عامل معنوي تر نه خارجيږي او كما عبارت شي د فعل نه نو افعال عامله خو به پکې داخل شي ولې خو افعال حروف عامله حروف او عامل معنوي او اسماء عامله به ترنه خارجيږي او كما عبارت شي د حرف نه افعال عامله واسماء عامله وعامل معنوي ترنا خارجيږي نو جواب وکي چې دا ما عبارت ده د شينا ما عبارت ده د شينا ومي وکنه ما عبارت شي د فعل نه نو ما ویله ولکه چې فعل هوب کې داخل شي حروف عامله کې داخل حروف افعال عامله کې داخل شي خو اسماء او حروف عامله تر نه خارجيږي دمه نو جواب دا دی چې ما عبارت د شینه ما عبارت د شینه خبر باندې پوهیږه نه نو ټول عوامل په کیسه کې دا داخليږي کې او ما به کې ټول پکې داخليږي او عامل عام دي د اسم که هغه به لفظي وي او که هغه معنوي وي خجي به دا سوال وارديږي چې معنا مقتضي چې اعراب سوال وارديږي چې دا خو په معنا د اعراب دا خو په معرب پورې څه ده معرب پوری خاص ده قائمه ده معنا مقتضی دا په اعجا پورې خاص ده، په معرب پورې خاص ده، قائمه ده، نه په عامل پورې. نو ماتین څنګه وایي چې ما یتقو ما به یتقوم المعنى المقتضی للاعراب؟ نو د هغې جواب دا دی چې یتقومو په معنا د یحصلو باندې دی، هغه ده چې حاصلیږي. څه کېږي ده؟ حاصلیږي. او په ما بهی کې دا با چې کومه ده، یا با سببیه ده او یا با دپاره د استعانت ده. با دپاره څه شي ده؟ استعانت ده. او په ما بهی کې دا بهی دا مقدم کړی دی په فعل یتقومو باندې دپاره د حصر او دپاره د اختصاصو، ځکه چې تقدیم د ما حقه تاخیر دا حصر او اختصاص پیدا کوي. بیا بل دا سوال واردېږي چې د یتقومو نسبت د معنا مقتضی ما یتقوم والعامل ما به یتقوم، چې دې عامل ته نسبت د قیام نه صحیح کېږي، ځکه قیام په ذوی الروح کې راځي او عامل د ذوی الروح د ذوی العقول نه دی. نو د هغې جواب دا دی چې یتقومو دا په معنا د یحصلو باندې دی، په معنا ده یعنی چې حاصلیږي به معنا مقتضی د اعرابو. فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف بالزمة رفعا والفتحة نسبا والكسرة جرا. فالمفرد المنصرف مفرد منصرف أو جمع مكسر منصرف بالزمة رفعا والفتحة نسبا. دا به معرب کیږي په ضمې باندې په حالت رفعي کې، معرب کیږي به په پتحې باندې په حالت نسبي کې، معرب کیږي به په کسرې باندې په حالت جر کې. یا معنی داسې وکوي، دا به معرب کیږي په اعراب د رفع باندې په ضمې سره، دا به معرب کیږي په اعراب د نسب باندې په پتحې سره، معرب کیږي به په کسرې سره په کسرې سره حالت جرسی. په المفردو کې پای تبصیریه ده. اوس د دې مقام نه مصنف رحمه الله انواع او اصناف د اعراب د اسم ذکر کوي. څه ذکر کوي؟ ده د اسم دا اسم ذکر کوي. سوال واردېږي چې په دې مقام کې دا مفرد به خالی نه وي، یا به مفرد مقابل د تثنیې وي او د جمع، یا به مفرد مقابل وی د مضاف او د شبه مضاف. ای سوال داسې وکی چې دا مفرد با یا مقابل د تثنیه او د جمع اخلي، یا به مقابل د مضاف او د شبه مضاف اخلي. که چرته مفرد مقابل د مضاف مقابل د تثنیه او د جمع اخلي، نو اسماء ستا مکبره هغه پکې داخليږي. پکې څه کېږي؟ ده ځکه چې اسماء ستا مکبره په دې معنی باندې مفرد دي، خو ولې د هغې دا اعراب نه دی، هغې اعراب نه دی. او که چرته مفرد مقابل د مضاف یا د شبه مضاف اخلي، نو بیا ترېنا غلام زیدین خارجېږي. څه کې ده؟ ځکه غلام زیدین چې کوم دی د هغې دا قسم اعراب دی، لیکن په دې معنی باندې هغه مفرد نه دی، په دې معنی باندې مفرد نه دی. جواب د هغې نه دا دی چې منګا مفرد مقابل د تسنیه او د جمع اخلو چیکو ده او کته وی چې اسماء سته مکبرت کې داخليږي خلم دې کنه دې اعتراض دا و کنه ک چرته مفرد ته مقابل تسنیه او د جمع اخلي نو اسماء سته مکبرت کې داخليږي اسماء داخليږي او ک چرته مفرد مقابل مضاف یا د شبه مضاف اخلي نو غلام دې په دې ترکیب کې خارجيږي چې غلام زیدین دې زکه چې دا خو مفرد ده غلام زیدین څه شه ده غلام زیدین د اعراب د کم چې دلته مصنف ذکر کړی ده خو په دې معنی باندې مفرد نه ده نو جواب دا ده چې زه مفرد مقابل له تسنیه او د جمع اخلم او کته وې چې په دې کې اسماء سته مکبره داخليږي نظم چې اسماء سته مکبره ورپکې نه داخليږي زکات د مفرد نه مراد هغه لري چې هغه مفرد وی لبزن او معنن دواړه مراد د مفرد نه هغه لري چې هغه مفرد لبزن هم وي او معنن دواړه وي او اسماء سته مکبره اگر ک لبزن مفرد دي خو معنن نه دي اسماء سته مکبره رسته روان دي دا اگر که لبزن مفرد دی خو معنا ندی ذکر دی معنا منبئ ده دی معنا منبئ ده تعددنا این ده دی با معنا که تعدد پرود ده با معنا که یواله نشت ده برا معنا رست از کن خاجی بیدا اعتراض واردی گی رستو که توصیب ده مصنف د جمع په المکسر سره دا نه صحیح کیږي د المکسر کوي نه کنه چې دا توصیف د جمع په المکسر سره نه صحیح کیږي ځکه مکسر د صفت د مفرد دی د څه دی ځکه مطالعه په مفرد کې راغلی که په جمع کې راغلی مفرد ماشینه جمع ته جوړ شي خبره ونه پوي کنه نو اعتراض داده چې دا توصیب د جمع په المکسرو سره نه صحیح کیږي ځکه مکسر د صفت د مفرد دی نه د جمع دی جواب داده چې دا توصیب به حال متعلقه دی دا توصیف به حال متعلقه دی ځکه صفت په دوه قسمه باندې دی یو صفت به حاله دی بل صفت به حال متعلق هدي صفت به حال هدي ته ویل کی صفت به نفس هدي ته ویل کی چې اغا تخپل به ذات هي دغه پر صفت واقع شوی وي لکه زیدون عالم او د دې صفت به حال هي او صفت به حال متعلق هدي ته ویل کی چې به نفس هي د موصوف د پاره نه بلکې داغه د متعلق د پاره واقع شوی وي لکه زید عالم ابوه زید نه زید عالم نه دی زید پلار عالم دی زید پلار عالم دی خبره من پوښ کړم د سبق نه ونر شه تاسو بس وکنه یو سبق وکي به بل ورځ ان شاء الله